चाहे गली गली तू आके चाहे भी कहीं शहर शहर गली गली तू आके चाहे भी कहीं हर ऑफ के तालाब में तू तो डूब जाएगा कतरा कतरा डूबते सहन सहे बिगाएगा Hey.